أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. الله ذو بنديان حال ويعني قيامت كي جاء حال بدير بهتر وی او د خوشحالی وی او د نعمتونو وی او د چا حالت بډیر بد د پریشانی وی او د ورختای وی چې کوم د حالت د خوشحالی اوی خوسو باس نه دی پکار احسن نعمتونو کې دی جنتونو کی دی او دا اللہ سر ایڈیر نزدی مقام. لیکن کم خلق چداغی آخرت کے رسوائی راشی تطول مخلوق پمین کے ڈیر ذلیل شی ملاوی اغه خلق دې چې دنیا کې ځانوم کړول یو عملونه هم کړیو منځونه هم کړیو ډیر پابند سره اور دغه سور سره مالی عبادت یې هم کړیو الله او لو سور کړی دغه سي خلق سره امدادونه خیر خیراتونه اجدان او غریبانو سره تعاون هر څه کړیو او په دې نیت یې کړیو چې دا زموږ د آخرت توخه ده او زموږ هلته کې په کار راځي. او حال دا چوکور نیس بنی نبی منزو نئی نبی زکاتو نئی نبی خیراتو نئی ایس بنی بس عملائی کو برا گیر کری پٹکی بور پس راخ کشی سادر بور پس راخ کشی فیزار میزار و چپل بینی دیر پا بط حال باننے دا دو قسم خلق دے یو اغا دے چا عمل لے زور ور کرے و عبادتن لے زور ور کرے و ارسلے ور کرے و لیکن عقیدہ دیر لان دے عقیدہ و عقیدہ دیر کمزور عقیدہ و ولی تو کمشر سڑے باو سپینگیر سڑے باو زشپیتو یا کالو سڑے باو اجتبا سرکین استی نبدق قبیوی جنازہ و لشتا دی دبرخ خواندان شتا دی اللہ و لڑیر لویر ودیور کلی دی او کچر تسوال کینو دی پنم باندی کونو اب قبلی گی دا خلق دا خلق اصل گیا دے عملو نکی زانو نکڑی او دا نکی چراشی او دخپل عقیدی اصلاحو کی چی دا عقیدہ خود مشرکان و دا عقیدہ خود ابو جہل و اغیب اوی چی منگا سوال کو دا اللہ ننو دا سی ڈارک نکو پلاتا و پمناتا و پعوزا دا دی پا خاطر باندی کو دا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دی پیغمبرانو په خاطر باندې کوم قرآن هغه ته مشرکان وی چې وګورو ته درځي عمل چلا بول عزت و توي سوک نو ماخره دی چا نو ماخره بس چې سوال کوي نو وای چې ربنا اے ربا یا مالکا اے زمونگا خالقا و رازقا و پروردگارا زمونگا کارو کی زمونگا سوال قبول کی زمونگا حاجت پورا کی دقس ہوا ہے کنا سم سوال نکے سم طریقہ نکے اوزان دے پخپلا حلاک کو برباد کو یہ اوزاگا حلق دے پیاری یسی زانو کڑو در مسال لے خٹے اکڑی او قیامت کی سنشتا زم اودی چاملونه کوي او خرسیه عبادتونه کوي او خرسیه څه کنيشته د جمعاتونو کې تاسو کې چمون پسو دي پینځه منځونه دي کنه نیومن پسو دي نو باز دیونه کې پدوا سوا دي نو د میاشتې تنار سره چې جوړی کنه ښا دا څه کڼور څه کوي چا ته سبق خي چا ته دین خي هر څه چې کوي نو اسې نه خي کچاله ختم کوي کچاله نکاح تړي کچا باندې دم دروځي چې ناسې نه چي د پیسو خبره مخکې خامخا کوي ښا نزدغا خلق داغی عملون برباد دی ولی زکا قیامت کی بات اللہ رب العزت وی چتا خو پی غستی دی نزل تسکے چلو ستاما سر سنشتا دی تا خو پی دیر درنی پیسی غستی دی نزل تک سکے تا تما نووی لی چی عبادت کہیں نزما در ازاد پا رہے کوا چا در پاندی تما و سرم کوا خوا رزاغا خلق خپری دا خو اغي خو سمئی دغه غټ غټ پټکی والی دی ناغي و سمې وی دا الله رب العزت دربار کې خوځا کومر پسی ولار دین د دیو سحالی چې داږي مونږونه هونه کیای یو خرسی کنا نو دا تاسو چې جمعه د کاوه ته شوه اړیر په شوق زه راځه نو تاسو څه خیال لې نکی الکا چې ډرایور کارو نشي دا سوړلو وسو شي ښا دا ټول تبا برباد دي قرآن دا وایي چې ډیر خلق دي چې عملونه کړی دي اوغه خورشوا خوراغه ته وایي چې درې سپین سپین صحکاری او چې لار شي نو سنې بیا دی وایي چې حل تک لور شي دی وایي چې زمونږ جواب ثوابونه اجر نه وي او جل الله عنده بل سوک بنی خدا الله پیسہ لبئی فوفا و حسابه اگر وہ سر اخبر حساب کتابو کی چی تا چی سونا ٹولی پا دنیا کی کڑی دل تا ایسا نشتا دے ملیکو تبوئی چی فادو میں لا سورات الجحیم اگر لار ورتسام اکین روان بشی نو خیال کوئے زن لا عبادتو نا مخراب ہوئے زن نمندو نا مخراب ہوئے د دین احسان لکوه نو قبلیگی با یو ثواب بکیگی و چه اتا سوئی چه پینزیش گتم ادا غی پزیغا یو و نشین و دا دیر از زلت و دیر از رسوائی و تبایی خبر دا و آخر دعوانا الحمد